شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعاتی در شوشتری به سرپرستی همایون خرم اجرا خواهند کرد. هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارند، جلیل شهناز، مجید نجاهی و حمیدانیان. در این برنامه آوای گلپایگانی را خواهید شنید. Thank you. Oh, من درس وفا را من درس وفا را به کام موخته بودم افسوس که روشنگر بزم دگران شد شمی که به سوز جگر افسوس بودن Thank you. به تمنای تو رو با یه جهان آن کو به تمنای تو رو ای آفت هستی من دل سوخته بود فکرم بیو Yeah.